إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Awali ndugu zangu vipenzi ambao tuko pamoja katika usiku huu ndani ya masjidi hii na ngome hii Nasrun min Allah ambayo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala au nusuru Uislamu na Uislamu kupitia ngome hii kadhalika ngome nyinginezo katika ngome za kisalafi zinazosimamiwa na mashekhe wabora wanaojulikana kwa malezi na kuihami ilmu na da'wa kama vile shekhe wetu hapa Sheikh Abu Ayman Ash-Shiraz Allah yahfadhuhu wa yu'inuhu wa yusaddiduhu wa yuwaffiquhu Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mhifadhi yeye na muwafikishe Kama vile tunapomuomba Allah pia wahifadhi kwa ndugu zetu, wanafunzi na wengineo kwa ujumla ambao Wanashiriki katika kuimarisha ngome hii Binafsi au kadhalika kwa nafsi zetu sisi tulikuja kutoka Morogoro Alhamdulillah Tumefarijika sana kuungana na ndugu zetu katika jambo hili ambalo ni bora jambo ambalo nafasi yake ni kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Na wito wa Sheikh kwetu sisi au mwaliko wake kwetu sisi tuliwasiliana juzi usiku kwa mkia jana nadhani Alhamdulillah baada ya taarifa yake mimi kwa muda fulani tukajaribu kupanga baadhi ya masala na baadaye nikamwambia kuchelewa kukujibu haikuwa kwamba nataraddadi kuja au kutokuja la bali ni katika kupangilia mambo baadhi ya mambo na barnamiji kwa nini kwa sababu mfano wako kama hakuna udhuru ambao hauepukiki kama hakuna udhuru ambao hauna budi basi mfano wako wito wako hauwezi kurudishwa Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya udugu wetu kwanza na mashirikiano yetu tangu, na mchango wake pia hata katika mji wetu wa dawa huko Morogoro tulipo Mirara, na mekuja huko nyuma mara nyingi kwa ajili ya kutuhami na kututia nguvu na kuihami dawa ya Salafia dhidi ya aada na kadha. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusita, hatuwezi kusita kuitikia wito wake shekhe na kushirikiana naye katika jambo hili. Lakini pia tukafarijika kufika katika masjidi hii ambayo sijawahi kufika, hatujawahi kufika. Lakini alhamdulillah, hii ni kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ni miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameneemesha juu yetu. Moja kwa moja nikiingia katika maudhui yetu, makanatul aqidati alislamiyya wa wasail himayatiha, nafasi ya aqida ya Kiislamu na njia za kuihami hii aqida, nafasi ya aqida ya Kiislamu na njia sahihi za kuihami hii aqida. Awal tutapitia taarifu moja tu, japokuwa kuna maneno mengi katika unwani hii, lakini nakusudia moja tu ambayo ni al-aqida. Nini aqida? Famimma qala ahlul lugha aqada al-habla wal bay'a wal 'ahda ya'qiduhu 'aqdan ay shaddahu. Wakisema aqada al-habla, ameifunga kamba, au al-bay'a, mafungamano ya biashara, au al-ahada, ahadi, maana yake amefunga kitu na kukiimarisha. Miongoni mwao ni sahibu taji al-arus az-zabidi, qala walladhi sarraha bihi a'immatul lugha walishtiqaqi, katika lile ambalo wameliswarih maimamu wa lugha na maimamu wa kunyambua maneno, anna al-aqda naqidul hal, ni kwamba aqd ni kinyume cha al-hal. Hal ni kufungua jambo, na aqd ni kulifunga jambo. Kisha akaendelea, yuqalu aqadahu yaqidu aqdan, kunasemwa aqadahu ameifunga au amelifunga jambo, yaqidu aqdan. Kisha akasema thumma stu'mila, kisha likatumika neno hili, fi anwa'i al-'uqud min al-buyu'at wa ghayriha, katika aina mbalimbali za mikataba au za mafunga za mikataba, ikiwemo biashara na mengineyo mfano wake. Thumma stu'mila fil i'tiqadi al-jazimi, kisha neno hilo likatumika katika itikad ya kukata na kufunga moja kwa moja. Kadhalika katika al-lisan, lisan al-arab, ametaja pia ikhtisari neno hili aqadtu al-habla fa huwa ma'qudun wa kadha al-ahdu wa minhu uqdatu an-nikah, mfano maneno kama. Kwa ufupi sasa, tunaona kilugha tunapozungumzia aqida ni kitu ambacho kimefungwa kilugha. Sasa kutokana na maana hii ya kilugha, famtilaqan min hadhihi al-maani al-lughawiyya, tukitokea katika maana hizi za kilugha, tunatakiwa kupata maana ya kisheria, na umetaja wanaochuoni wengi, lakini mimi nitatumia taarifu moja aliyoitumia Sheikh Imam Al-Allama Muhammad Amanul Jami rahmatullahi ta'ala alayhi, akielezea maana ya aqida, akasema fal aqidatu al-islamiyya, ambayo tunaizungumzia leo, aqida ya Kiislamu, hiya tasmimu al-qalbi wal-intiqadu al-jazim alladhi la yukhalituhu shakkun fi al-matalib al-ilahiyya والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. هي نتوتوش أنا سيما معانا يعطي لك إسلام نكيل كيني چامويو أولي أنداني ومويو نا اعتقادي ya kukata moja kwa moja ambayo haichanganyiki na shaka. Ikiwa na mashaka na wasiwasi, basi sio aqida hii inayozungumziwa hapa, ambayo haichanganyiki na shaka yoyote. Yeye ameigawa katika vipengele vitatu: fil matalib ilahiyya, katika matalib ilahiyya, katika vipengele vinavyohusiana na haki za Allah subhanahu wa ta'ala, wa nubuwat na unabii, wa umuri almaadi na masala ya maad, masala ya mwisho, ya siku ya mwisho, wa ghairiha na mambo mengineyo, mimma yajibu al-imanu bihi, katika mambo ambayo ni wajibu kuyaamini. Akachambua hapa katika masala haya matatu aliyotaja. وَيَدْخُلُ فِي الْمَطَالِبِ الْإِلَاهِيَّةِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَفِي أُلُوهِيَّتِهِ وَفِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Kuna ingia katika matalibi ilahiyya kumwamini Allah, lakini kuamini katika rububiyya, katika uluhiyya, katika al-asma'i wa sifat. Apozungumzia rububiyya ni ifradu Allah azza wa jalla fi af'alihi jalla wa ala. Bazungumzia uluhiyya ni ifradu Allah azza wa jalla fi af'ali al-ibad, kadhalika al-asma'i wa sifat. Hii ni sehemu ya kwanza katika matalib al-ilahiyya, al-iman billah, ambao kuna ingia imani tatu zilizotajwa, kadhalika wal-iman bi malaikatihi, malaika wa Allah, والإيمان بالقدر كذلك ينجيك كما طالب الإلهية ومن قدر يا الله خيره وشره حلوه ومره خير ياك نشار ياك إلي تام إلي تشونغ زوت قدر زنتوك قوى الله سبحانه وتعالى كذلك وكتبه المنزلة نبي تبوذيك في الوتر النشور الإيمان بالله كذلك الإيمان بملائكته كذلك الإيمان بالقدر والإيمان بالكتب مسألة من غابي مني قد كان جزوزيت ستة ذا إيماني تمشبات أني الزيتاج الزنزنجية قد كان مطالب الإلهية كذلك النبوات الإيمان بالرسل جملة وتفصيلا أو بالرسل والأنبياء جملة وتفصيلا ومين متومنا من نبيك أو جملة وتفصيل كذلك الإيمان بالمعاد أي الإيمان باليوم الآخر وما قبله من الموت والبرزخ ومين سيكو يمويشو نياليو قبل ياكي كيو مكوفا نمايشي برزخ قبل يكففوليو. Hayo yote yanaingia katika alimanu bil maad au katika almatalib ambayo ameyataja katika matlab ya tatu, ambayo ni matalib ya umuri almaad kwa ujumla. Sasa akawa ameitaja aqida kuwa inaingia katika nguzo sita za imani, ambayo ni alimanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir والإيمان بالقدر خيره وشره. Nguzo sita zote za imani ndo zinaingia katika aqida ya Kiislamu. Kwa tunapozungumzia aqida tunazungumzia nguzo sita za imani, ambazo bila nguzo hizi hakuna imani ya Muislamu. Lakini wapo baadhi wanaochuoni wanaotofautisha kidogo tofauti kati ya aqida na tauhid. Wakitaja tauhid ni ifradullah ta'ala bima huwa yahtassu bihi min al-uluhiyya war-rububiyya wal-asma'i was-sifat. Kwa maana tauhid inaingia katika kile kipengele cha kumwamini Allah na kumpwekesha Allah katika aina tatu za tauhid: ar-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma'i was-sifat. Lakini aqida ikawa inaenea nguzo zote sita za imani, japokuwa pia wapo baadhi ya wanachuoni ambao hawatofautishi kati ya aqida na tauhid. Aqida na tauhid ni kitu kimoja, na masala yanayoingia kwa ujumla yanakuwa yana uhusiano, japokuwa katika aqida kuna masala mengine huingia zaidi na mapana zaidi. Kwa hiyo ikawa aqida ni aam min at-tauhid, na tauhid ni akhas min al-aqida. Nadhani mpaka hapo tumeelewana. Tunapozungumzia aqida, unwani yetu ilivyo leo al-aqidatul islamiyya. Tunapozungumzia aqida ya Kiislamu au makanatul aqidatul islamiyya, nafasi ya aqida ya Kiislamu, tunazungumzia nafasi ya nguzo sita za imani kwa ujumla wake, zikitanguliwa na nguzo ya kwanza ambayo ni kumwamini Allah, na zile tano zinazofuatia mpaka ya mwisho. Kwa tukiyataja masala haya tu mpaka hapo tulipofikia, tunapozungumzia makana tulaqidatul islamia, yatosha kwa Muislamu kujua kwamba nafasi ya aqida hii ni kubwa, si ndogo, si ya kufanyia mzaha hata kidogo, kwa sababu inazungumzia nguzo za imani sita, ambazo imani ya mtu haiwezi kuwa bila kuwepo hizo nguzo. Ikiwa hali ndio iko namna hiyo, fa ilmu al-aqidati awwalu ma yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin بل هو من أوجب العلوم وأشرفها كيف لا وشرف العلوم بشرف المعلوم ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه تعالى الواجب على العباد وما يتبع ذلك من مسائل هذا الباب. Tunapozungumzia aqida sasa, elimu ya aqida ni jambo la kwanza la wajibu kwa Muislamu wa kiume au wa kike. Jambo lake la kwanza la wajibu ni hili, bali ni wajibu kuliko au juu ya elimu zote, na ni tukufu, na elimu zote zinamimina katika aqida, katika tauhid. Kwa nini siwe hivyo, ili hali utukufu na ubora wa elimu unatokana na kile kinachosomwa? Yani kile unachokisoma ndo kinakupa thamani ya elimu unayoisoma. Kwa nini unasoma elimu fulani? Yale masail na zile maudhui unazozisoma ndani ya fani hiyo ndo zinakupa thamani ya hiyo elimu. Sasa kwenye aqida tunasoma nini? Anayesoma katika aqida ni Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Allah, kujua majina yake Allah, kujua sifa za Allah na kujua haki za Allah, ambazo ni wajibu juu ya mja kuzipeleka kwa Allah, na yale yanayofungamana na hizo hukuku katika mlango huu, ambalo ndo lengo la mja na ndo lengo la mwanadamu kuletwa duniani, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى hakuumba majini wala wanadamu isipokuwa lengo muabudu yeye wampekeshe yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa ndo lengo la kuumbwa kwetu kumwabudu Allah, na ndani ya aqida tunasoma na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka utafahamu nafasi ya elimu ya aqida. Qala al-Imam al-Hafidh al-Hakim rahmatullahi ta'ala alayhi: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. جambo la kwanza la wajibu juu ya mja ni kumjua Allah kwa tauhid. Na haya ni maneno sawa sawa na ubeti pia wa Imam Safarini rahmatullahi ta'ala alayhi: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغ. Jambo la kwanza ambalo ni wajibu juu ya mja ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, tena kumjua kwa unyofu, sio kumjua Allah kwa kubabaisha na kubahatisha, la, ni kumjua Allah kwa unyofu, kwa njia ya sawa. Kwa sababu kumjua Allah ni elimu ambayo haipaswi kwa kila mwenye akili aikose asiitafute. Hapana. Kila mwenye akili anatakiwa aitafute na aijue elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Paka hapo utaona umuhimu wa kuisoma hii ilmu ya aqida ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na yale yanayohusiana na haki ya Allah jalla wa ala. Vipo baadhi ya vipengele ambavyo tunaweza kuviainisha katika kuthibitisha na kuonyesha umuhimu na nafasi hii ya aqida. Kipengele cha kwanza, li anna al-aqidata al-islamiyya hiya asasu ad-dini kullihi. Ni kwa sababu aqida ya Kiislamu, hii ndo nukta yetu ya kwanza, aqida ya Kiislamu ndiyo msingi wa dini yote. Dini yote, ibada zote tunazofanya msingi wake ni aqida ya Kiislamu. Na hapa tumestadili na aya moja miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu jalla wa ala: afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, je, yule ambaye ameasisi jengo lake, aliyeasisi, aliyejenga, aliyeimarisha au aliyeasisi jengo lake juu ya takwa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni bora au yule ambaye ameasisi jengo lake, nyumba yake, ukingoni mwa shimo, tena lenye maporomoko, linaporomoka shimo hilo, udongo wake unapukutika, akaweka jengo lake pale na hakuimarisha msingi wake, basi ikawa fanhara bihi fi nari jahannam, likamporomosha na kumtupa katika moto wa jahannam, iyadhan billah. Tumetaja na tafsiri ya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ki tafsiri aya hii. Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema, man arada uluwa bunyanihi, atakayetaka urefu wa jengo lake, atakayetaka urefu wa jengo lake, fa alayhi bitawthiqi asasihi wa ihkamihi, ni juu yake kuimarisha vizuri msingi wa jengo hilo na kupangilia vizuri msingi wa jengo kabla jengo halijapanda, auimarishe msingi na auweke sawa sawa msingi kabla hajaweka jengo, washiddatil itinai bihi, na ni juu yake awe na mazingatio makubwa, atilie maanani ule msingi, autilie maanani wakati wa kuandaa msingi. Kisha akasema fa inna uluwa albunyan ala kadri tawthiqi alasas, kwani ukweli wa mambo ulivyo ni kwamba urefu wa jengo unategemea uimara wa msingi, wa ihkamihi, na ule uzuri wa msingi ulivyowekwa sawa. Kisha akasema fal a'malu wad darajatu bunyanun, matendo yote tunayoyatenda na daraja zote tunazozishindania, tunazozitafuta kwa matendo yetu, haya matendo na hizi daraja tunazozitafuta ni jengo. Wa asasuhul iman, msingi sasa wa haya matendo, msingi wa hizi daraja ni iman. Au wa asasuhal iman, msingi wa haya matendo ni iman. Wa mata kana al asasu wathiqan, pindi utakapokuwa msingi ni madhubuti, ni imara, pindi utakapokuwa msingi ni madhubuti na ni imara, hamala albunyana, utalibeba jengo, wa'tubi alayhi, na jengo lile pia litapanda juu ya ule msingi, litanyanyuka. Wa idha tahaddama shay'un min albunyan, na pindi kukimomonyoka kitu chochote katika lile jengo lenye msingi imara, kikimomonyoka, kikivunjika chochote katika lile jengo, sahula tadarukuhu, kule kulidiriki jengo lisiharibike inakuwa ni rahisi kwa sababu msingi upo. Wa idha kana al-asasu ghayru wathiqi, lakini utakapokuwa msingi au ghaira wathiqi, utakapokuwa msingi sio imara, lam yartafi'i al-bunyan, jengo haliwezi kabisa kunyanyuka, wa lam yathbut, na pia haliwezi kuthibiti lile jengo. Wa idha tahaddama shay'un min al-bunyan, na kukivunjika chochote katika lile jengo, kukivunjika chochote katika lile jengo, sa'uba tadarukuhu wa saqata albunyanu au kada, inakuwa ni ngumu kulidiriki jengo lisiporomoke, bali jengo litaporomoka au litakaribia kuporomoka kwa sababu halikuwa na msingi ambao ni madhubuti, msingi uliokuwa imara. Kisha akasema fal'arifu himmatuhu tashihu al'aqida, yule ambaye ana akili, ana maarifa ya sawa, basi himma yake, himma yake ya juu, malengo yake ya juu ni kuisahihisha akida yake, ni kusahihisha ule msingi wake. Wa ihkamahu, fal'arifu himmatuhu, yule ambaye ana maarifa, hamu yake ambayo ana hamu nayo, ambayo anaitamani, itasfihi al-aqida, ni kuisahihisha aqida yake. Kadhalika wa ihkamu, na kuiweka sawa, kuimarisha. Waljahilu yarfa'u al-bunyana min ghairi asasin, lakini mjinga analinyanyua jengo pasina kuwa na msingi. Anaweza kuja akaweka kimsingi kibovu kibovu, mara jengo hilo analinyanyua kulipeleka juu, huo ni mjinga, au huyo ni mjinga, anafanya ujinga. Fal asasu libinai al-a'mal, basi tambua mambo yalivyo, au basi msingi wa jengo la matendo yetu, kalquwwati libadani al-insan, ni kama nguvu kwa mwili wa mwanadamu. Anazungumzia aqida ambao ndio msingi, ule uimara wake, ile nguvu ya ule msingi ni kama nguvu ya mwili. Utakapokuwa una afya nzuri, mwili uko sawa, uko salama, utakapokuwa una nguvu, fa idha kanatil quwwatu qawiyya, itakapokuwa nguvu ina nguvu, yani nguvu ya mwili ina nguvu, iko imara, hamalatil badana wadafaati kathiran min al-afati, mwili ule, ile nguvu inaweza kubeba mwili na kupambana na maafa mengi, hata maradhi madogo madogo yasiweze kushambulia mwili. Wa idha kanatil quwwatu dha'ifa, lakini itakapokuwa nguvu ni dhaifu, hamalatil badana, itakapokuwa nguvu ni dhaifu, dha'ifa hamluha, pia itakuwa ni dhaifu kuweza kubeba ule mwili. Wa kanatil afatu ilayhi asra shay, na inakuwa maafa juu ya huo mwili ni kitu rahisi kabisa kuweza kuharibiwa. Fahmil bunyanaka ala quwwati al-asas, basi beba jengo lako juu ya nguvu ya msingi uliokuwa imara. Wa huwa asasul iman, nao ni msingi wa imani. Kisha akamalizia wa hadha al-asasu amran, na huu msingi tunaozungumzia ni mambo mawili: sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa sifatihi wa asma'ihi wa tajridul inqiyadi lahu wa lirasulihi duna maswaahu. Huu ndio mwisho wake. Msingi huu tunaozungumzia umeyabeba mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni usahihi wa maarifa ya kumjua Allah na maamrisho ya Allah, majina na sifa za Allah. Jambo la pili ni kupwekesha, kunyenyekea kwa Allah na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si kumfuata mwinginewe. Huu ndo msingi anautaja akitafsiri aya ya Allah subhanahu wa ta'ala: afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah khairun am man assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Hii ni kuonyesha kwamba anabainisha Imamu rahmatullahi ta'ala alayhi ya kwamba aqida katika mwili wa mwanadamu, imani na tauhidi katika mwili wa mwanadamu, kadri ya uimara wake ndo usahihi na ndo uhakika wa ibada zake na matendo yake na kuimarika kwake na dini yake na manhaji yake kwa ujumla, na udhaifu katika aqida ndo udhaifu katika hayo yote aliyokuwa nayo mwanadamu. Na hii ni kwa sababu matendo mbele Allah hayawezi kukubaliwa isipokuwa kwa yule ambaye atakuja na aqida ambayo ni salima. Lolote unalofanya pasi na aqida ambayo ni salama, ambayo imesalimika, haliwezi kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yanatupa umuhimu na kutuonyesha umuhimu wa aqida na nafasi ya aqida ya Kiislamu. Nafasi ya pili au kipengele cha pili kinachoonyesha makana tul aqida tul islamia: annaha hiya aslu saadati wal falahi fi ddarain. Aqida ya Kiislamu ndo asili ya kufaulu, ndo asili ya kupata saada, mafanikio duniani kadhalika akhera. Hakuna mafanikio wala kufaulu pasina aqida ambayo ni salama. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول دعوته. Na kwa sababu hii alikuwa Mtume صلى الله عليه وآله وسلم mwanzo wa dawa yake, anatufu na kuzunguka katika mji kama zilivyokuja riwaya mbalimbali, ikiwemo riwaya ambayo ameitaja Tariq ibn Shaddad radiyallahu ta'ala anhu, ya kwamba alimsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwanzo wa dawa yake akipita katika soko la Dhil Majaz, wa huwa yaqulu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu, enyi watu semeni la ilaha illa Allah mfaulu, semeni la ilaha illa Allah mfaulu. Wakati anatangaza hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam akipita masokoni na kuwatangazia watu semeni la ilaha illa Allah mfaulu, Abu Jahal alikuwa akipita nyuma yake akimfuatia akizuia na kuambia watu wasiseme la ilaha illa Allah, yasudduhu fa huwa yaqul la tuti'u, msimtii huyu mtu, fa innahu yuridu an yasuddakum an alihatikum, anataka kuzuieni dhidi au kuzuieni akutoeni kwenye miungu yenu. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يلتفت إليه, نمتم صلى الله عليه وآله وسلم هم جوكيكم تزاما, بل أنا كريرنا ككمية هو أبو جهل يكسما إنه صابئ كاذب, هو أمبادل دينيين نموانغو أمجوكا نموانغو مسمتي. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يلتفت إليه ولا يصده عن ذلك صاد, نوالا halimzui juu ya njia yake hiyo alionayo lolote au kizuizi chochote, lakini akikariri akisema qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam atlaq al-falah fi hadhihi al-kalima at-tayyiba wa hiya kalimatu la ilaha illa كلمة الإخلاص, كلمة التوحيد, أمبوني أصلي عقيدة. أليأتي مفانيكيو بلا كوكيد أكسيما سميني لا إله إلا الله مفاولو, هكسيما مفاولو كتك ليبي كتك مجتمع وينو كتك بيشار زينو كتك كسوبي أناكوينو كتك إبادة زينو duniani akhera. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukaid haya mafanikio na huku kufaulu, bali aliachia kwa maana semeni la ilaha illa Allah mfaulu, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Hii inajulisha kwamba aqida ya Kiislamu miongoni mwa yanayoonyesha nafasi yake ndiyo sababu kubwa ya kufaulu na kufanikiwa katika hali zetu zote. Ikiharibika aqida ya Muislamu, basi hafaulu katika lolote analoliendea, si la dini yake wala la dunia yake, si la haraka wala la baadaye, hakuna lolote ambalo atasalimika kwalo wala atafaulu. Kadhalika miongoni mwa yale yanayojulisha makanatul aqida al-islamia, nafasi ya aqida ya Kiislamu, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah anasema lau watu wa mji fulani wangeamini aqida yao ikawa imesalimika, tunapozungumzia iman hapa kutaingia masaili yote ya iman au misingi yote ya iman tuliyotaja katika taarifu ya aqida, lau watu wa mji fulani wangeamini tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini, baraka zinazotoka juu ikiwemo mvua na nyinginezo, kadhalika baraka zinazotoka ardhini ikiwemo mimea, mazao na mengineyo, lau wangekuwa na aqida ambayo ni salama, basi baraka zingewaenea. Lakini wao walikadhibisha, tukawaadhibu kwa sababu ya yale waliokuwa kiachoma. Kwa hiyo aqida ya Kiislamu ni sababu ya kupata baraka. Aqida ya Kiislamu iliyosalimika, aqida ambayo iko ndani ya kitabu na iko katika sunna, ni sababu ya kupata baraka katika mambo yetu na katika maisha yetu na katika hali zetu zote. Vile vile miongoni mwa yale yanayoonyesha makana tul aqida tulislamia, nafasi ya aqida ya Kiislamu, nafasi ya aqida ya Kiislamu, annaha, ni kwamba aqida hii هي التي تثبت العبد عند al-ibtilaat, ndiyo ambayo inamthibitisha mja kwa idhini ya Allah, au inda huduthi al-ibtilaat, wakati wa kutokea mitihani na mabalaa mbalimbali. Kunapotokea mitihani na mabalaa mbalimbali, watu wanaweza kuporomoka, watu wanaweza kudondoka, watu wanaweza kuyumba, watu wanaweza kupotea, watu wanaweza kuacha hata ibada, wengine wanaweza hata wakaritadi, wanawake wanaweza hata kavua hijabu kwa sababu ya mitihani midogo midogo, kwa sababu ya tashkiki ndogo ndogo au kubwa kubwa. Isipokuwa watu wa aqida ya Kiislamu iliyosalimika, basi wao wanathibiti kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, walio na aqida as-salima wanathibiti sawa. Miongoni mwa adilla zinazoonyesha haya, wakati wa kutokea mitihani na tashkiki mbalimbali, ni kisa cha Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam na watu wake dhidi ya Firaun pamoja na kundi lake ovu lililokuwa na njama ya kumwangamiza na kuangamiza waumini hao. Baada ya kusilimu, baada ya ile kadhia ambayo waliitaka, Nabi Musa alayhi salatu wassalam akadhihiri na akashinda kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kurusha ile fimbo ikameza yale majoka yao au vijoka vyao vidogodogo, vyote vikamezwa, wakasilimu wale ambao walikuwa wamewaita Firaun katika wale waliokuja wadhihirishe uchawi. Baada ya kusilimu, Firaun anawatangazia, qala amantum lahu qabla an adhana lakum, mmemwamini kabla mimi sijawapa idhini, mmemwamini ninyi huyu mtu kabla mimi sijawapa idhini, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi, basi ntaikata mikono yenu na miguu yenu kwa ikhtilafu, ntaikata mikono yenu na miguu yenu kwa kupishanisha, mguu wa kulia na mguu wa kushoto, mkono wa kushoto mguu wa kulia, nitakuchinjeni katika hali hii, wala usallibannakum fi dhuhri, na nitakufungeni pia katika kigogo cha mitende, katika vigogo vya mitende, kwa maana atawasulubu, atawafungia kwenye gogo za mitende, akawatangazia adhabu ambayo ni ngumu ngumu, wala ta'lamunna ayyuna ashadd adhaban wa abqa, mtajua sasa kati yetu mimi na huyo Mungu wenu au huyo nabii wenu mliyemfuata, ni nani kati yetu ana adhabu au ni mkali na mwenye adhabu na mwenye kubakia, kwa maana ni nani mwenye uwezo. Walijibu nini watu wenye aqida salima? Qalu lam nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat, wakasema hatuwezi kukuchagua wewe tukamili kwako, tukaacha bayinati zilizotuijia, ubainifu uliotuijia, haki ambayo tumeipata tuiache kwa kumili kwako, haiwezekani abadan. Walladhi fatarana, tukamwacha pia Allah aliyetuumba tuje kwako, haiwezekani. Faqdi ma anta qadhin, hukumu unavyohukumu wewe, vyovyote utakavyohukumu. Innama taqdi hadhihi alhayatu dunya, hakika wewe unahukumu si vinginevyo bali ni haya maisha tu ya dunia. Hayatu dunya, basi maisha duniani wewe hukumu zako zinaisha hapa, khalas. Inna amanna bi rabbina, hakika sisi tumemwamini Mola wetu, liyaghfira lana khatayana, ili atusamehe sisi madhambi yetu, wama akrahtana alayhi min as-sihr, pia tunataraji Allah tusamehe kwa yale uliyotulazimisha tuyafanye katika uchawi ili tushindane na nabii wa Allah. Umetukarahisha wewe, tunamwomba Allah tusamehe kwa hayo, haturudi tena kwenye hali hiyo. Wallahu khairu wa abqa, na Allah ndo bora na ndo mwenye kubakia. Wewe unasema tutamjua ni nani mwenye kubakia, sisi tunachagua Allah ndo khairun wa abqa. Wanasema haya mbele ya adui dhalim, mwenye uwezo wa kidunia kwa kila hali, na wao hawana uwezo wowote kidunia. Kwa nini? Kwa sababu ya aqida salima. Aqida iliyosalimika inaweza kuwa ni sababu ya kumhami mja anapoamini, akamwamini Allah ukweli wa kumwamini, akaamini malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaamini lan yusibana illa ma kataba Allah lana, halitotusibu isipokuwa alilotuandikia Allah ndo litatusibu. Akawa na akida iliyotulizana, humyumbishi, humtoi, humtetereshi, humtoi katika dini kwa sababu ya ugali, kwa sababu ya nyama, kwa sababu ya mavazi, kwa sababu ya chochote, kwa sababu ya vyeo, humyumbishi, wala kwa sababu ya vitisho vya kuwawa mfano wake, huwezi ukamtoa katika dini yake. Hii ni kwa sababu ya aqida as-salima. Unaiona nafasi, unaiona thamani ya aqida iliyo ndani ya moyo. Mfano wake pia ni tukio la watu hawa hawa walipokwenda na Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Baada ya Allah kumamrisha Nabii Musa atoke na watu wake, akaenda mpaka alipofika sehemu ya bahari. Allah anasema falamma tara aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun, yalipokutana makundi haya mawili, yalipoonana watu wa Nabii Musa alayhi salam wamefika baharini, wakigeuka nyuma maadui ndio hao wamewakaribia, na mbele baharini hakuna njia ya kuvuka kwa sababu ni bahari. Watu wa Nabii Musa alayhi salam wakasema hakika leo tunakamatwa. Tazama aqida. Qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin, akasema sio hivyo, msikhofu. Tazama aqida. Hakika mimi niko pamoja na Allah, ma'iyatullah azza wa jalla, ma'iyat al-khas anaikusudia hapa kwa ajili ya nasru na tamkin na hifdhi ya Allah. Inna ma'a rabbi sayahdin, mimi niko pamoja na Mola wangu ataniongoza nini la kufanya, na tutasalimika. Kwa sababu ya aqida hii Nabii Musa alayhi salatu wassalam hakurudi nyuma, hakutetereka, bali alikuwa imara, anajua pamoja na kwamba hakuna njia mbele, Allah atatuonyesha makhraji. Si jambo dogo hiyo, si jambo dogo. Njia zote zimefungwa, hakuna namna isipokuwa kwa sababu unamwamini Allah, unaamini hapa mimi nitavuka kwa idhini ya Allah. Hakuna namna, kama Allah subhanahu wa ta'ala amenikadiria nivuke, nitavuka hata wafanyeje, kwa namna yoyote ile, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa'lamu anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Almuhimu ni kwamba hakuna namna. Kwa hiyo anaamini kwamba tutavuka, na kweli Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdi al-'azim, tukateremsha wahi kwa Nabii Musa tukimwambia piga kwa fimbo yako bahari. Allah yansuru 'abdahu, Allah anamnusuru mja wake kupitia hata kwa bakora tu. Bakora, nusura ya Allah inapitia kwenye bakora, si jambo kubwa katika hali ya kawaida, si kitu kikubwa kama ni gari, ni meli, wavushe watu, la. Kwa bakora Allah anakupa nusura kupitia bakora. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyowapa nusura masahaba katika ghazwa kupitia silaha nyingi, ikiwemo mchanga tu, mchanga tu, si mawe wala si mkuki, miongoni mwa silaha ambazo wasaidia ni mchanga, ukaleta madhara kwa maadui, ikawa ni salama kwa waumini. Lakini kupitia bakora hapa wananusurika waumini wakiongozwa na Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam. Anadhrib bi asaka albahr fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawd al-'azim, baada ya kupiga pale ile bahari ikakatika, ikagawanyika, tena ikawa kila sehemu ya bahari, kila kipande upande huu ni kama vile mlima uliokuwa mzito, mlima uliokuwa imara, si maji kwamba yanabubujika au yanamwagika, ni ngome imara, ni ngome imara, watu wanatembea kwa amani kabisa, wanavuka, si jambo la kawaida, lakini kwa sababu ya ile akida ambayo ilikuwa salama ndani ya nyoyo zao, ni kwa sababu walimtegemea Allah na Allah akawanusuru waja wake kwa sababu ya kile walichokibeba, ikiwemo akida as-salima. Dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu, wa maula wao ni Allah, Allah ndio kipenzi wao wa kuwanusuru na kuwahifadhi. Na kweli akawahifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, akavuka Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, wa aslafna thamma al-akharin, waliobakia huko kilichowakuta ni maarufu kinajulikana. Kwa almuhimu ni kwamba haya yote yanatuonyesha nafasi ya akida. Lau Waislamu wakaimarisha akida yao, hakuna adui yeyote mwenye ukubwa wowote, mwenye silaha zozote, mwenye ubeberu au ubepari wowote, atakayeweza na kuwaweza na kuwa juu yao, haiwezekani. Abadal abidin, haiwezekani. Mwisho mwema utakuwa ni kwa watu wenye akida salima. Kwa lau Waislamu wangelijua hili, ilikuwa sehemu ya kuanzia katika mambo yao ni kutengeneza akida yao, na si mambo mengineyo kama yalivyokuwa makundi na mapote mengineyo ambayo yamehalifu hii akida ambayo ni salima. Ndugu zangu, nafasi ya akida ni kubwa na thamani ya akida ni kubwa, na Muislamu mwenye akida salama popote alipo yuko salama na anasalimisha, kama anavyosema Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, man ta'allama al-aqida wa at-tauhid farmi bihi fi ayi makanin fa innahu muslimun, atakayekuwa amejifundisha aqida na tauhidi akawa yuko vizuri, mtupe kila sehemu, dondoshe, yeye ni mzuri na ni sababu ya salama, ni sababu ya kutengamaa kwa jamii. Alhamdulillah, anawafundisha qala Allah qala ar-rasul, anawaongoza watu katika njia ya sawa kwa sababu akida yake imesalimika, hata yumbishwa na maadui wala wahuni, watu wasioeleweka, atakuwa imara kwa sababu ya akida yake ambayo ni salama. Hatosumbuliwa, hayumbi, harudi nyuma, hata watu wote wakimwacha harudi, habaki nyuma, atasimama sawa kwa sababu ya yeye kuwa na akida ambayo ni salima. Nafasi ya akida ni kubwa ndugu zangu, kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii kwa ujumla. Ikiwa hii ndo nafasi ya akida, sasa yako masaili mengi kuzungumzia, lakini tumetaja baadhi ya nukta tu. Tuingie kwenye kipengele cha pili ambacho ni muhimu.